पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मन में आयु तो मन में एक शर्म आती है कहते रोजाना क्या कहते हैं हमारे तो एक ही बात जैसी है अगर भगवान को परमपिता मान रहे सब काम हो जा सब काम बड़ी सरलता से सीधी बड़ी हो जा एक ही बात नमई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातना आप हंसेंगे दिल ही उड़ाएंगे जैसी मर्जी हो हमारी ये बात जिस्ती है कि हम भगवान के संतान हैं और भगवान की जाति के हैं भगवान की बिरादरी के हैं भगवान के अंश के हैं भगवान के ही हैं हम सर्वथा अगर भगवान के मान ले तो बाकी कुछ नहीं रहेगा जड़ता आपके पास भी नहीं रहेगी। गीता ने कहा कि ममय मानस तो है परंतु मनुष्य स्थानी यानी प्रकृति स्थानी कर सकती प्रकृति में स्थित रहती है मन सट्टा है ऐसे इंद्रिया ये स्थित रहती है प्रकृति में प्रकृति स्थानी प्रकृति स्थिति आती है इनको ये परमात्मा का अंश और परमात्मा से नहीं रहेगा मन सृष्टा ने इंद्रिया प्रकृति में स्थित रहती है प्रकृति का अंश होने के कारण से ये परमात्मा का अंश होने पर भी परमात्मा में स्थित नहीं रहता प्रकृति स्थानी मन सृष्टा ने इंद्रिया होती प्रकृति में स्थित है इनको खींचता है उनको अपना मानता है मन ऐसा इंद्रियों को शरीरों को इनको अपना मानता है स्थूल सही सूक्ष्म सही कांग सही इनको अपना मानता है ये बहुत बड़ी भयानक भी बात है अगर ये परमात्मा का अंश है और परमात्मा का ही मानेगा परमात्मा की है तो उसे किसी बात की जरूरत नहीं है केवल इसी बात पर डटा रहे कि हम परमात्मा का अंश है संसार के अंश हम नहीं है संसार का हमारा नहीं है संसार का हमारा संबंध ही नहीं है तो इसी सदा सुखी हो जाए सदै सर्वथा सुखी हो जाए पर अंश परमात्मा को होकर प्रकृति स्थान उनको अपना मानता है और वो स्थिर रहता है नहीं वह स्थिर रहे अपना रात दिन रोता है दुख पाता है कष्ट पाता है सुख का तो पड़ता है बहन और दुख भोगता है सुखा तो कोरा बहन पड़ता है सुखी हो सुखी हो और दुख होता है बार बार कष्ट उठाता है मुफ्त में कुछ लेना न देना कोई फायदा नहीं है नुकसान ही नुकसान है अगर ये प्रकृति कार्यों को अपना न माने निहाल हो जाए निहाल एकदम कृतकृत्य हो जाए प्राप्त प्राप्त भी हो जाए ज्ञात ज्ञात भी हो जाए तीन बात है ये तीन शक्ति है मनुष्य में जानने की शक्ति है और मानने की शक्ति है करने की शक्ति है ये तीनों पूर्ण हो जाए स्वाभाविक स्वतः। करने की शक्ति है, वो करने की शक्ति है, करना क्या है, करना सेवा है, जानना जानना क्या है अपने स्वरूप को और मानना क्या है परमात्मा को। जब परमात्मा को एक मान ले तो ये दोनों पेट में आ जाएगी, एक कृतकृत्य हो जाएगा। परमात्मा को मान लेगा तो कृतकृत्य भी हो जाएगा, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा और प्राप्त प्राप्त हो है। अब बात यह है कि संवाद आप क्या लगती है, अब बताओ मैं उस पर विचार करें। गीता रामायण कहते मम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना मम ये वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहज सुखराशी। कितने लक्षण बताए, चेतन अमर सहज सुखराशी और अविनाशी मम अंश है जीव, मम अंश है जीव है अविनाशी है चेतन है अमल है सहज सुखराशी शपथ है। इसे बिल्कुल ही अनुभव हो जाए, सहज सुख राशि का स्वतः अनुभव हो जाए, पूर्ण हो जाएगा पूर्ण, कोई बात कमी रहेगी नहीं, केवल भगवान का ही समझ जाएगा भगवान का हूं, केवल भगवान का अंश हूं मैं, साक्षात भगवान का अंश हूं। भगवान का अंश और प्रगति के पीछे क्यों पड़ा है, अविनाशी होकर विनाशी के पीछे क्यों पड़ा है, नित्य राशि आनंद राशि आनंद राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सहज सुख राशि, सहज सुख राशि सहज स्वाभाविक। वो सुख राशि होता हुआ दुख मरा तो नजीक नहीं आ सकता दुख, चिंत किंचित मात्र भी किस चिंता भी दुख सुनती आ सकता नहीं, दुख की ताकत नहीं आ जा। इतने आनंद का स्वतः अभावी स्वतः स्वाभाविक चेतन अमर सहज सुख राशि, दुख मिटाना करते हैं उपाय करते हैं, उम्र भर दुख मिटाने उपाय करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। और एक परमात्मा का अपने को मान ले तो सुख का पारावार नहीं है, सुख राशि सहज सुख राशि सहज, सुख के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, कोई हलचल नहीं होगी और करना नहीं पड़ेगा, सहज सुख सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि है। केवल एक बात भगवान का अंश हूं मैं, केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, केवल केवल परमात्मा भगवान में, ये आप करके देखो, ये बात क्या कहें करके देखो, आप जानो, आप मान करके देखो कि मैं भगवान का हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सुशीला त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवण्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो रामचंद्र उस रामचंद्र महाराज है हमारे हमारे भगवान है लोग, वो भगवान राम जी मानो, कृष्ण भगवान मानो, कृष्ण भगवान मानो, शिव शक्ति सूर्य गणेश चंद्रमा चंद्र आपको चित्त को जिसको चाहे मानो, मानो वो ईश्वर है वो परमात्मा स्वरूप है उसका अंश है, और उसके ईश्वर के अंश बिना आप हो नहीं सकते, आप सत्ता हो नहीं सकते, क्यों उसके है उसे कहीं मान लेंगे मैं उसे कहीं हूं और किसी का नहीं हूं, निहाल हो जाएंगे। ऐसी मेरे को संतों से बात मिली है, विशेषता से मिली, वो आपको कहने के लिए चेष्टा करता हूं। आ जाओ नजीक आ जाओ, आप कृपा करो, मेहरबानी करो, भगवान सो जीव लोग जीव भूत नीचे आ जा सर्वथा पूर्ण हो जाए एक ही बात से। और सच्ची बात है रामायण में भीतर गई हमारी वेदों में भी अमृत से पुत्रा वेदों में भी यही कहना है परमात्मा केवल माने हैं माना है परम प्रकृति को अरे प्रकृति नाशवान है बिल्कुल सबको पता है पूरा का पूरा ना शरीर स्थिर रहता ना पदार्थ स्थिर रहते ना दिव्य स्थिर रहता ना मान स्थिर रहता ना बुराई स्थिर रहते ना वाह वाह स्थिर रहते ना शरीर स्थिर रहता ना बल स्थिर रहता ना योग्यता स्थिर रहती कोई स्थिर रहना नहीं आप स्वयं परमात्मा का साक्षात मुफ्त में दुख पा रहे मुफ्त बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहे आपकी कोई चीज है ही नहीं आप अविनाशी है 84 लाख में घूमते हैं सब आप अविनाशी है अविनाशी परमात्मा है उसी अंश है साक्षात अब द्वैत माने अद्वैत माने विश्वाद्वैत माने शुद्धाद्वैत माने द्वैत माने खुद माने कुछ माने हम है परमात्मा के इतनी सी बात है ये संसारी जो सुख लुलुपता है ये बाधक है बहम बहम है सुख का बहम है बहम स्त्री में सुख मिलेगा धन में सुख मिलेगा पदार्थ में सुख मिलेगा मान में सुख मिलेगा पढ़ाई में सुख मिलेगा वाह वाह में सुख मिलेगा आदर में सुख मिलेगा बहम है कोरा बहम कोरा निकास निस्तत्व जिसको कोई तत्व नहीं अरे किसी सुख मिला नहीं मिलेगा नहीं आप इतने बैठे हो किस आदमी को मान में बढ़ाई में इनमें सुख मिल गया कृतकृत्य हो गया कोई एक आदमी बताओ इतिहास बता दो आप इतने में से हो सुनने वाले बता दो कोई भी किस में सुख हुआ कोई भी सुख हुआ बता दो एक भी सुख हुआ कोई बहन तो नहीं मिट रहा यो बहन तो नहीं मिट रहा सुख का अब कैसे कहूँ मेरे में तो बीमारी ऐसी मेरी शक्ति नहीं है मेरे में तो शक्ति नहीं सुमंत्र मेरा आता नहीं मैंने जो पुस्तक पढ़ी है महात्माओं सुनी है वो बात कहता हूँ मेरी नियत मेरी खराबी नहीं है शक्ति मेरे में नहीं है पर नियत में खराबी नहीं है आप ठगने की बात नहीं है ये तो आप बरसों से आपके सामने हूं कभी मैंने ठगा है कभी धोखा दिया है वो मैं ताकत नहीं मेरे विचार नहीं वैसा जैसे मैंने कही है इस बात कहता हूं निहाल हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं है आप कहो कि हमारे कर नहीं सकते आपके मन की होनी चाहिए मन में लगन होनी चाहिए कि हम भगवान को ही माने ऐसे हो जाए बड़े तीज है बड़े आसन खराब है सब कुछ है पर मन में एक नजर लग जाए भगवान ही हो जाएंगे बिल्कुल पर आपको ऐसा ही नहीं है याद ही नहीं आती आज बार में याद भी नहीं आती कि हम भगवान ही हो जाए अरे ये लगन लग जाए हरदम हम कैसे हो जाए भगवान ही हो जाए भगवान हो जाए बिल्कुल हो जाएंगे हो ही जाएंगे निश्चित बात है भगवान की कृपा से हो जाएंगे भजत कृपा कर यही रंग राई मन क्रम भजन छंड चतुराई भजत कृपा कर यही रंग राई मन क्रम भजन छंड चतुराई भजत कृपा कर यही रंग राई एक में लग जाए आप कृपा करके भाई वो बहन वो पापी वो दयाचारी वो दुष्ट वो पापी वो प्रेत ऋषा हो प्रेत हो प्रशास हो रक्षस हो ब्रह्म राक्षस हो नीच नीचा हो कसाई हो महान पापी हो अपिचे शूराचार हो ज्ञान के मार्ग में साधन चतुर से संपन्न अधिकारी माना है गीता के भी अभिचेत सी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत तमाम सर्व ज्ञान प्रवीण पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट नीच से नीच ऐसा प्राणी भी अगर लग जाए भगवान में निहाल जाएगा सर्व ज्ञान प्लव संदेश प्लव से तिरने पर रहता है तो अरे धन से समृद्ध होगी वर्षा जैसे अग्नि खूब दे दी विमान हुए सब काठ को भस्म कर देती है ऐसे सब पापों को भस्म कर देती है समुद्र को रहता नहीं सब तेरे ज्यादा पाप ब्रह्म से मुक्त से तीनों सौ है कर्म योग से हो जाएगा ज्ञान योग से हो जाएगा भक्ति योग से हो जाएगा जिसमें आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो जिस पर कर्म योग पर हो ज्ञान योग पर हो भक्ति योग पर हो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मालूम दिया मेरे को भक्ति योग प्रशस्त नहीं मालूम देता था मैंने संग किया पढ़ाई करी ज्ञान योग करी भक्ति योग की पढ़ाई नहीं करी अचानक जबरदस्ती से ज्ञान योग की बात आई मेरे मन में नहीं भक्ति योग की मैंने उसे अभ्यास नहीं किया वो ऐसी तत्पर हो जाओ हो जाएगा आप केवल इच्छा करो केवल इच्छा और जरूरत नहीं है आप में क्या योग्यता है कि त्याग पढ़ ले गए हैं कैसे हैं कैसे नहीं हैं आचरण कैसे हैं कोई जरूरत नहीं केवल इच्छा चाहना मात्र से कोई भी चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती ये चाहना मात्र से मिलती केवल चाहना मात्र अनन्य भाव अन्य संदेह दो अन्य चेता सतम यो मांति से तस्व सुन अन्य चेता सतम यो मांति नित्य तस्व सुन पात्र नित्य युक्त से युद्ध नित्य युक्त से एक नित्य युद्ध नित्य युद्ध में लगा रहे ये नाथ ये नाथ ये नाथ लगा रहे और काम क्या करते हो आप कौन सा काम करते हो बढ़िया मैं बताओ इससे बढ़िया कोई काम हो जो रात दिन लगे हुए हो और इससे बढ़िया कौन सा काम करते हैं आप सभी सबसे करना है कोई भाई बहन कोई बढ़िया काम में लगे हुए इससे बहुत बढ़िया काम में लगे हुए कौन काम में लगे हुए बढ़िया बताओ इनसे बढ़िया काम कौन है संसार भर में चाहे कर्मयोग हो ज्ञान योग तो भक्ति योग हो भगवान सुलभ बताते हैं और पर लगने वालों को दुर्लभ बताते हैं अपना तो कहते हैं बस हम सुलभ ऐसा महात्मा से दुर्लभ शुद्ध दुर्लभ वो आप भरो तो क्या है आपके बाधा क्या है केवल मैं भगवान का हूं केवल भगवान की इच्छा भगवान की चाहना केवल परमात्मा की सीधी सादी बात सरल बात सर्वो खुद ही भगवान का हूं मैं परमात्मा का हूं जैसे मान लें इतना केवल मान लें केवल मान लें केवल मैं भगवान का हूं जो है जो हे नाथ विघ्नाथ हे नाथ मत चित्त सर्व दुर्गा मत प्रसादा तरीशी मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न उतर जाएगा और मर्ष हो रहा था तो आप प्रभुति शास्त्र दोनों मत प्रसाद लिखा है संपूर्ण से पाप पहुंचता थे अपनी कृपा से यार मेरी प्राप्ति हो जी मेरी कृपा से भगवान की कृपा से आपके जितने विघ्न उन्होंने दूर कर देगा भगवान और स्वयं मिल जाएगी भगवान कितनी विदिष्ट बात है आपका कोई काम कठिन से कठिन काम सब भगवान करेंगे और करेंगे राजी होंगे प्रसन्न बहुत हो गए और कोई काम करके आप क्या करोगे बताओ धन कमा लोगे यश कमा लोगे नाम कर लोगे वाह वाह वाह प्राप्त कर लोगे कुछ नहीं है सबका प्राप्त करना सब साधक कुछ नहीं है एक भगवान को याद कर लो निहाल हो जाओ सर्वोपरि हो जाओ धन आदि में सर्वोपरि एक होगा एक हजारों एक नंबर हजारों एक नंबर के धन में होगा एक नंबर का एक आदमी होगा दूसरा नहीं हो सकता दूसरा हो जाएगा तो अद्वितीय नहीं रहेगा इसमें सब अद्वितीय हो जाएंगे बताओ केवल चाहना, केवल चाहना, चाहना मात्र से संसार की चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती। उद्योग करता है चाहना होती है फिर प्राप्त साथ में देता है तो हो रही है, इसमें प्राप्त की जरूरत नहीं, कोई उद्योग की जरूरत नहीं, उद्योग करा देगी, केवल चाहना आप साथ उसमें सब कुछ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। केवल चाहना, केवल चाहना, केवल केवल एक चाहना, इतने मात्र से अद्वितीय हो जाएगी संसार मात्र अद्वितीय है, लाखों हजारों आप हो गए सबके सब अद्वितीय है, धन में अद्वितीय एक हो सकता है, धन में एक एक अद्वितीय हो सकता है, राजा एक एक अद्वितीय एक हो सकता है, दूसरा हो जाएगा तो देगा, अरे इसमें हजारों हो जाए सब एक नंबर में, सब एक नंबर में, सब एक नंबर में, एवं शंका और बोलो केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल इच्छा, इच्छा मात्र से ऐसी प्राप्ति है कि नहीं होती। कारण क्या है कि वो प्राप्त है, आप जिसका त्याग करते हो वो आपका त्याग निरंतर कर रहा है, और जिसको आपको प्राप्त करना है निरंतर आपको प्राप्त है, निरंतर ही आपको प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं अपनी तरफ से, कभी अप्राप्त होगा नहीं, कभी अप्राप्त हो सकता नहीं, आप सबका खास निजी है, इस वास्ते उसी क्यों चाहना मात्र प्राप्त होती है। तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, और वासुदेव सर्वस्व महात्मा दुर्लभ है, वो दुर्लभ आप बढ़ जाओ, सब एक नंबर, सब दुर्लभ, सब दुर्लभ, सब वो एक ही होता नहीं है, इसमें सब हो जाएंगे। अपिचेदसी पापेभ्य, अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत तम, पापकृत पापकृत तर पापकृत तम संगोपांग पाप, भी कोई पाप की कमी नहीं हो ऐसा भी समग्र ज्ञान प्रवे नहीं होगा। हृदय धान से समद्धोग्ने प्रशुसात कुरते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि प्रशुसात कुरते तथा, जैसे अग्नि समद्ध निदीप्यमान में खूब दहती आग उसे सब आपका भस्म हो जाते हैं, ऐसे उस ज्ञान रूपी अग्नि में सबके सब पाप भस्म हो जाएंगे। एक ही बात, केवल एक बात, केवल इतनी बात, एक हेनाथ मैं आपका हूँ, और भगवान कहते हैं मम ही वंश हो, गोस्वामी जी मना देते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अब अंश को भी आप नहीं प्राप्त हो और क्या करोगे बताओ, आपका अंश ही आप जिसके अंश उसको भी आप प्राप्त नहीं चाहते तो और क्या करते हो, और कौन सा काम बढ़िया आप करना करना है बाकी है, किस काम की आपकी लालसा है, क्या आपकी इच्छा है बताओ, इससे बढ़कर कौन सा काम है, कोई काम है बताओ जिस काम में लगे हो, क्या वो काम बढ़िया है इससे, इससे ऊंचा है क्या काम, हो सो बताओ, फिर क्यों नहीं करते, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, और उसके बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं हो, कितने विद्वान हो जाओ, कितने पंडित हो जाओ, कितने बड़े जानकार हो जाओ, कितने ऊंचे महंत हो जाओ, कितने ऊंचे हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, एक हो जाओ एक परमात्मा की अल्लाह सब क्यों आपने जागृत हो जाए, अब कैसे ही हो, पूर्ण हो जाएंगे पूर्ण, किसी पासे में किंचित मात्र भी कमी रहेगी नहीं, करो हिम्मत, कोई पापी से पापी, दूसरे से दूसरे, व्याचारी दुराचारी, अभिचारी से पापे भी सर्वे भी पाप कृतम, अभिषेक शूद्राचार हो बस दे मामन भाग शूद्राचार साधु पंगाचारी, ये नहीं मैं था तो अथा तो जिम में ब्रह्म जी ऐसा ऐसा नहीं है, सर्व ज्ञान प्रवीणी बल्लम संदेश कौन थे प्रजा नमे भक्त प्राण सभी। से मुक्त से ज्ञान अवश्य से यज्ञाया सतर्म यज्ञाया सर्म प्रवृत्ति। गीता बड़े जोर से कह रही है केवल केवल एक इच्छा सर्वोपरि हो जाएंगे, सर्वोपरि संसार मात्र में सर्वोपरि, और दूसरे सर्वोपरि हो नहीं सकते किसी तरह से, होंगे तो एक आदमी होगा, होगा तो एक आदमी होगा, दो होते ही एक नहीं जाएगा, या हजारों लाखों करोड़ों हो जाए तो एक न सब एक नंबर के, सब एक नंबर के, इसमें दो होकर पर भी आपका दो नंबर नहीं होगा, आप एक नंबर होंगे, हजार लाख करोड़ों होने में सब सब एक नंबर, सब एक नंबर में, ऐसा बड़ा पद कोई दूसरा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, ऐसा बड़ा पद बिल्कुल आप लोगों के अधिकार में है, आप लोग ऐसे हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह भी बात नहीं है। अपनी चेतसी पापे भय सर्वे भय पापे भय सर्वे भय कहीं जरूरत नहीं थी, पापे भय बहुत बहुत नम सर्वे भय पापे भय पाप कृत पाप कृत तर पाप तम तमिष्टन अतिशय तमिष्टन अतिशय अर्थ में इसे व्याकरण के पास व्याकरण के पास पढ़ते नहीं है, सबसे अधिक पापी सर्व ज्ञान प्रवीण सबसे अधिक पापी ये हमारा मन स्वीकार नहीं करता है, आपका मन भी स्वीकार नहीं करेगा, सबसे अधिक पापी है ये स्वीकार नहीं करता, नम्र सा कह दो भले मन स्वीकार नहीं करता सबसे पापी हो, अपनी चेतसी पापे भी है सर्वे भी है पापे भी है सर्वे भी है या पकड़ा पाप करे तमा पापकृत तर और पापकृत तम, ध्यान से हो जाएगा, भक्ति से हो जाएगा, योग से हो जाएगा, आपको जो अच्छा लगे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे, भक्ति मार्ग अच्छा लगे, योग मार्ग अच्छा लगे, जो मार्ग अच्छा लगे उसी मार्ग से सर्वोपरि आप हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं, गीता कहती है, और नहीं होंगे तो आपको कोई उदाहरण नहीं, सर्व ज्ञान प्रवेश संपूर्ण पापों को आप जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान की कृपा से हो जाएगा, मत बता रहा तरी से पद पता रहा मत पढ़ा था आपने होती शाश्वत मत चित्ता सर्वदुर्गा नहीं मत पढ़ा तरी से पापों उतर जाएगा, अशास्त्र अविद्या से पद प्राप्त हो जाएगा, मत प्रसाद केवल मत प्रसाद केवल मत प्रसाद सबको मिलेगा, अभी चेत शुद्धाचार उसको मिलेगा, सदाचारी को मिलेगा, आप जैसे हो वैसे वैसे जैसे आप हो जिस अवस्था में हो जैसे हो उनके सरल हो जाओ उतने से सब कुछ हो जाएगा, सब पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, और उससे बढ़कर आप काम करते क्या हो, क्या करोगे उम्र में बताओ, इससे बढ़कर काम क्या है बताओ आपको, यो काम है उतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, करो तो फिर कर लेना है नहीं कुछ भाई कुछ नहीं है, कोई बढ़कर काम नहीं है, कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है, कोई बात श्रेष्ठ बात नहीं है, ऐसी बात क्यों नहीं करते आप, क्या बाधा है, क्या क्या बाधा लगती है, वो बाधा लगती बताओ, बाधा हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ पुकारो बाधा मिट जाएगी, सर्वदुर्गाणी मत पढ़ा तरीशे सर्वदुर्गाणी और मत पढ़ा तब आपने विश्वास तुम पद्म प्रेम अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा, बिघन सब तर जाएगा और मेरी प्राप्ति हो जाएगी, भगवद गीता कहती है सर्वोपदी प्राप्ति हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, गीता कहती है कोई एक मनुष्य का वचन नहीं है भगवान के वचन है, बताओ आप ऐसी आप बताओ आप बढ़िया काम कौन सा करते हैं? आप अपनी उम्र से बढ़िया काम कौन सा करते हैं? तो जैसे उस काम की अगाड़ी ये छोड़ रखा है, आप पूरा ना कर सके, पूरी प्राप्ति ना कर सके, ये ठीक है, परंतु आप उसके लिए व्याकुल क्यों नहीं होते? आपको आराम से कैसे रहते हो? आपको चैन कैसे पड़ता है? आपको आराम कैसे पड़ता है? आपका मन कैसे लगता है उसके बिना? बताओ क्यों व्याकुलता, क्यों भीतर व्याकुलता, वो क्यों नहीं होती है? ये संसार का सुख है, उसकी लोलुपता है, सुख की लोलुपता है, मिलेगा नहीं, होता रहेगी, मिलेगा नहीं, कुछ नहीं, आज तक नहीं मिला, 84 लाख जोड़ी में भटकते हुए मिला नहीं, अभी मिलेगा नहीं, यार उसमें बाकी रहेगा नहीं, इतनी पक्की बात है। बाबू कृपा करो, कृपा नाथ, केवल उसमें एक लग जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। भूख लगे भोजन कर लो, प्यास लगे सर पी लो, दीद आ जा तो सो जाओ, और पुकारते रहो, उसको पुकारते करता हूँ, पुकारते रहो, पुकारते बोले मर जाओ, आपको लाभ नहीं होगा, आपका निरर्थक जाएगा नहीं, नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गति तात गच्छति, नहीं कल्याण कृत कष्ट कष्ट भी कल्याण कृत दुर्गति न गच्छति, दुर्गति जाएगी नहीं। संसार में लाभ और हानि दोनों होते हैं, इसमें लाभ ही लाभ को हानि होती नहीं, केवल लाभ, केवल शुद्ध लाभ ही लाभ, हानि का नाम निशान नहीं है। करके देखो इसे बढ़िया कौन सा काम कर रहे हो, जिसको कैसे छोड़ा है? ये बढ़िया काम है, हमारा ऊंचा काम है, बताओ, वो बता दो तो हमें संतोष होगा, बात ठीक है, ऊंचा काम कर रहे हैं, बताओ। प्राप्त करना अपने हाथ की बात नहीं, मानते हो कोई बात नहीं, परम परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है, परम हितैषी है, परम दयालु है और सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, ये तीन विशेषण भगवान थे, भगवान तीन विशेषण, आपके भाव को भी जानते हैं और आपके सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ है, और क्या है? परम दयालु, परम दयालु, सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ, तीन विशेषणों में पर कोई बाकी रह सकता नहीं, केवल भरोसा, और कोई परवाह नहीं, आपको कुछ प्राप्त नहीं हो लेकिन मर जाओ तो कोई नहीं, इसमें लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी, हानि में होगी, लाभ होगा, आप अपनी तरफ से पूरे लग जाओ, अपनी चेतन से पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृत, पापे भ्या करने का भी था, पापे भ्या में सर्वे भी पड़ा है, बहुश बहुजनम, जब चेतन से पापे भ्या सर्वे भ्या, फिर पाप कर तम कहा, इससे पापी ज्यादा कौन है बताओ? मैं समझाऊ कोई भी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि संपूर्ण पापी हूं, मैं भी पापी हूं, कोई भी आप स्वीकार नहीं करते, सरलता से नम्रता से कह सकते हो, पर भीतर से माने कि सपने में पाप कैसे मानो? गंगा स्नान करता हूं, भजन स्मरण करता हूं, सत्संग करता हूं, गीता का पाठ करता हूं, सबसे पार नहीं कर रहे हो, ये दिल नहीं करता कि सबसे पापी हूं मैं, सबसे पापी हो वो भी उदार हो जाएगा, हृदय धान से समय धोगने भस्मसात होते सर्व कर्मानी भस्मसात होते तथा, कैसे ही आप दाऊंगण हो, कितने ही आप दाऊंगण हो, कितने ही आपका पाप हो, क्या भगवान की शक्ति से ज्यादा पाप है? भगवान की ताकत से अधिक पाप है क्या? पाप नीचे कर्म का नाम है। आप जो कर्म करते हो उसे नीचे से नीचे काम उसका नाम पाप है। वो नीचे से नीचे काम भगवान समझा है, भगवान शक्ति से बाहर है, उनकी शक्ति काम नहीं करती। आपका काम नीचे से नीचे निकृष्ट काम बताइए क्यों साहब ने आप हम एक ही पाठशाला के एक ही है, मैं भी वही हूँ आप भी वही है। अभ्यास करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सर्वोपरि पद मिल जाएगा। वासुदेव सर्व मेरे सब महात्मा सुदुर्लभ और तस्य हम सुलभ। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो। केवल व्याकुलता हो जाए उसी लिए केवल व्याकुल। आपकी योग्यता नहीं है, योग्यता से पद मिलता है वो योग्यता से कमजोर मिलेगा। 100 रुपयों में घड़ी मिलती है वो 100 रुपयों की नहीं होती। योग्यता से मिलने वाली चीज योग्यता से कम मिलेगी। आपकी योग्यता का अधिकार उस पर होगा जो आपकी योग्यता से कमजोर होगी। भगवान पर योग्यता से अधिकार नहीं होता, भगवान उसे कमजोर नहीं है। आपके बाद विद्या बुद्धि योग्यता सब रद्द हो जाएगा, वो सर्वोपरि चीज है, मुफ्त में मिलती है। केवल चाहना मात्र से, केवल चाहना मात्र से। बताओ शंका, बताओ कोई शंका आप, केवल आप चाहना, और चाहना होती नहीं ये कह सकते आप, हमारी चाहना होती नहीं है। तो हे नाथ हे नाथ, वो चाहना दो, हे प्रभु वो प्रेम दो, वो परमात्मा परमात्मा के दरबार में सब चीजें मिलती है। आप चाहो तो मिल जाएगा आपको। 5 बात नहीं स्वाद नारायण है लगन में, यह 500 स्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रेत वो बात, ये आपको न पावे। नारायण हरि भजन में यह 500 स्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये आपका मन नहीं लगे किस भी विषय भोग में, नहीं निद्रा में नहीं लगे। विषय भोग निद्रा हंसी भी लगे नहीं है, बहुत बात में नहीं लगे। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, और लग जाए इसमें से तो लग जा तो ही कहो महाराज मैं लग जाता हूँ, मैं फालतू काम में लग गया हूँ। हे नाथ आप बचाओ बचाओ, नाथ बचाओ, इसमें क्या अर्थ है? क्या इज्जत जाती है? क्या आपकी कमी होती है? क्या आपके आप क्या लालचन लगता है? केवल हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो। आप सबके सब अधिकारी, परमात्मा की प्राप्ति का मनुष्य मात्र अधिकारी है। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है कि मनुष्य को चाहे परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी का हो, जितने मनुष्य विश्व मात्र, मनुष्य का फल केवल परमात्मा प्राप्ति करना है, मनुष्य जन्म का और उद्देश्य नहीं है। यही तनु कर फल विषय है भाई, सड़गु स्वर्ग अंत तो कुदाई, विषय नरतन पाए विषय मन दे ही, पर सुधाते सठ विषदे ही, ताए कबो फल कह न कोई, गुंजा गहे परस मणि कोई। दो ही बात है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, भोग और ऐश्वर्य, भोग भोगना बढ़िया से बढ़िया। जैसे कहा पद सुधाते सठ विषदे, भगवान के बदन को छोड़कर विषयों का सेवन करते हैं, अमृत के बदले विष लेते, अमृत के बदले मुफ्त में जहर देते, कौन खाए मुफ्त में जहर, कौन खाए जो अमृत के बदले जहर खाते हैं। ये भोग भोगने में ताई भलो कब कब भल कान कोई, गुंजा गए परसमणि कोई, परसमणि खोकर चिट्ठी करते हो, सब घूंग जाओ सामने, इतने में समान है। आप और हम, मैं भी साथ में हूँ, मैं भी आपसे दूर नहीं अलग नहीं हूँ, आप हम सब सब के सब सबके सब ऐसे हैं, केवल उसे ही व्याकुल हो जाए। हे नाथ हे प्रभु नींद न आवे, बात नहीं सुहावे और चीज स्वादी नहीं। जब भूख लगती है सांगो पांग भूख लग जाए फिर स्वाद नहीं हो चीज, अत्यंत प्यास लग जाए तो स्वाद नहीं, टट्टी जोर से लगे तो दूसरी बात नहीं होती आपसे। तो सत्संगी बने हैं, सत्संग बने हैं, विचार करते हैं, मजन करते हैं, उन आदमियों में ये बात नहीं हो तो किस होगी बताओ? किस से उम्मीद रखी जाए कि ये इससे उम्मीद है परमात्मा प्राप्ति करेगा? जो सत्संग ही नहीं करते, सुनते भी नहीं, परवाह ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं, आप लोगों से आशा की जाए और किसी की जाए? और किस पर विश्वास किया जाए? आप मैं है अभी एक ही पाठशाला है, मैं ऊंचा टंग कर बैठ गया तो कहने की नहीं बैठ गया, ऐसा नहीं मैं तो ऊंचा हूं आप नीचे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप हम एक ही, एक ही श्रेणी के, एक ही आप ऐसे ही मैं भी ऐसा ही। जरूर ये बात है, इन बातों की तरफ ध्यान मेरा अलबत्ता है और आपका नहीं है, ये भी मानता नहीं हूं। मेरा इस तरफ ख्याल है ये मैं मानता हूं, परंतु आपका ख्याल नहीं है ये मैं नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं। आपका नहीं होगा पर मैं नहीं मानता हूं आपका ख्याल नहीं है, मेरी जस्ती नहीं है। बताइए फिर कमी किस बात की है? केवल केवल लाज, केवल चाहना चाहना, और कर्मों की जरूरत नहीं है। कर्मों के द्वारा वही चीज मिलेगी जो आपके कर्मों से कमजोर हो गई। कोई मूल्य देख रही, मूल्य से चीज मिलेगी, मूल्य से कमजोर मिलेगी। मूल्य दिया जाए उसी ज्यादा मूल्य होगा, वह चीज का कम मूल्य होगा, तब वह मूल्य के द्वारा मिलेगी। इस वास्ते आपके पास वो चीज है ही नहीं, एक ही चीज है आपके पास। बालक है, किसी मूल्य से मां पर अधिकार नहीं कर सकता, रोक कर सकता है, केवल रोक करके अधिकार कर सकता है। कमजोर से कमजोर का अर्थ है रोना, ज्यादा कमजोर क्या रो पड़े, रोने मात्र से अधिकार होता है। मां पर बल से अधिकार नहीं करता, विद्या से अधिकार नहीं करता, योग्यता से अधिकार नहीं करता, अपने पास कोई शक्ति है जिससे अधिकार नहीं करता, केवल रोना। रोने पर सब घरवालों का अधिकार, सब घरवालों पर आधी रात रोने लग जाए, बड़े पहलवान जो सो रहे थे तो भाग जाएंगे, घर वाले सबके सब खड़े हो जाएंगे और उसी माँ को कह के बार बार को रहा है, सब बाढ़ के पक्ष में। आप केवल रूप पढ़ो, मैं शिक्षा जानता नहीं, मैं प्राप्त कर नहीं सकता, मैं योग्य नहीं हूँ, अयोग्य हूँ, अपात्र हूँ, ऐसे रूप पढ़ो, रूप केवल रूप, केवल रोने मात्र से। कौन सी चीज है जो रोने मात्र से मिल जाए? भगवान है, परमात्मा से है, केवल उन्होंने मात्र से, केवल उन्होंने मात्र से मिल जाए, ऐसे है तो भगवान ही है और कोई नहीं है। सबको मिल जाए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, निश्चय से नीचा हो, अभिषेक शुद्ध से पापी से पापी हो, दुष्ट हो दुष्ट हो, ये विश्व पापी हो नहीं है, पापी हो नहीं हो, वर्तमान में पापी हो, पूर्व का पापी है, पापी होने में जन्म हुआ है, ऐसा है, वो भी सबके लिए भगवान कहते हैं। सात बताए, सात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार तो ये और एक स्त्री, एक अत्याचारी, एक पापी होने, सात होने से बारे को उन्होंने बताइए। आप हम सब ऐसे हैं, आप ऐसे ऐसे ही मैं हूं जैसे आप है, आप ऐसे मैं हूं। इसका अर्थ नहीं है कि आप खराब है मैं बड़ा अच्छा हूं, ये बात नहीं है। मैं यही नहीं कहता हूं, ये सुनाता है, सुनाने पर आपके हमारे जो हित की बात है वो सुनाता हूं। सर्वोपदी पद प्राप्त हो जाएगा आपका हमारे शब्द को, और उससे बढ़कर काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। अरे उस पद की प्राप्ति हो जाएगी, बताओ आपसे मेरी प्रार्थना है। अब पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। महाराज हमारी कोई पता नहीं है, हमारी उत्कृष्ट अभिलाषा भी नहीं है, पर मैं क्या करूं। मैं अभिलाषा भी नहीं है, जैसा चाहे प्रेम नहीं है, वो हमारी आवश्यक ऐसी मानते नहीं है, परंतु नाथ मैं दूसरा काम नहीं चाहता, दूसरी उन्नति नहीं चाहता, केवल ये बात, केवल ये बात, और मेरे रुपया नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, यही तनु का फल विषय है भाई। हमारे एक एक ही लालसा, एक ही इच्छा है, एक ही चाहना है, एक ही उस, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चात्र तुलसीदास, एक आश्रो, एक पख, एक बल, और कोई योग्यता नहीं, कोई सही हमारे में श्रेष्ठता कोई नहीं है। परंतु सबसे पापी ये भी नहीं है, पर सबसे पापी हो तो उसको वो भी अधिकारी है। अपिचेदी पापे भी सर्वे भी पाप कृतम, सर्वे भी पापे भी पाप कृतम, वो परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी है। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है। आप और हम सब के सब उसे प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, संदेह नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है एकदम। आप मैं छोटे से छोटा हो, पापी से पापी हो, और निकमा निकमा हो, और विद्वान मूर्ख से मूर्ख हो, ज्ञान कहते दिदामी बुद्धि योगमतम, ज्ञान दीपेन भाष्वता ज्ञान दीपेन अज्ञान तमन नाशयामी आत्मस्तम। आप अज्ञान दूर करने वाले, मूर्खता दूर करने वाले, और अंत काले से अंत काल में आ जाए तो अंत थोड़े समय में। गीता में शब्द आए ऐसे, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, थोड़े थोड़े समय में, अनधिकारी से अनधिकारी, अयोग्य से अयोग्य। आप हम सब भगवान की प्राप्ति के अधिकारी है, केवल चाहना कम है, वो चाहना बढ़ाओ, नहीं बढ़े तो भगवान से मांगो, भगवान से मांगो हे नाथ वो चाहना दो जिससे आपको आना ही पड़े, ऐसी योग्यता दो, ऐसा प्रेम दो, ऐसी लगन दो, भगवान देंगे, इनमें संदेह नहीं है। आप सच्चे हृदय से चाहोगे भगवान देंगे, आपका वर्ण देखे नहीं, आश्रम देखे नहीं, आपकी योग्यता देखे नहीं, आपकी कैसा है, केवल आपकी चाहना, केवल भीतर की सच्ची लगन, सच्ची लगन, सच्ची लगन चाहते, और कुछ नहीं चाहते भगवान, सच्ची लगन। इसी केस में प्रसंग चला, उसमें भाई हनुमान प्रसाद बुद्धार्थ ने कहा कि भगवान तो मिलने के लिए मरे है, मारवाड़ी भाषा है, वे तो मरे है, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, मिल जाए, ऐसी भगवान से निकालने नहीं है, कठोर नहीं है। अब केवल अपनी इच्छा, केवल चाहना, केवल अभिलाषा, केवल अभिलाषा, और नहीं हो तो भगवान से कहो हे भगवान ऐसी होती नहीं, केवल इच्छा होती नहीं, केवल अभिलाषा जागृत होती नहीं, करो मैं चाहता हूँ परंतु भीतर में केवल इच्छा नहीं, कई तरह की इच्छाएं पड़ी है, क्या करूं मैं, कैसे करूं। भगवान कहते सर्व दुर्गानी में मत फसाता, सब विघ्नों को मेरी कृपा जाएगा, सब विघ्नों को मत फसाता तरीशी सर्व दुर्गानी सर्व दुर्गानी, जितने आफत है तुम्हें सब आफत मिट जाएगी और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। वही तो बात है, पाप कट जाए भगवान बच जाए, दोनों बात है, मन फसाता नहीं है, मत परिष्यसी मत प्रसाद सर्व दुर्गानी तरीष्यसी मत प्रसाद आवाम दोती शाश्वत पद्म देवम अविनाशी पद प्राप्ति मेरी कृपा से, विघ्नों का तरण मेरी कृपा से, कम से कम कम से कम कम से कम भगवान को हम चाहते हैं, विचार पूर्वक चाहते हैं, सच्चे लगन नहीं है, कोई परवाह नहीं, कहो भगवान से हे नाथ हमारे पास सच्चा ही नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, आप कृपा करो नाथ, हे नाथ आप कृपा करो। कहो परमात्मा से सच्चे हृदय से एक ही बात, केवल एक, एक लालसा मन में डालो, एक लालसा एक, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, पपे जल पीता है गंगा जी नहीं पीता, बूंद का पीता है। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो सच्चे से पुकारो, नकल ही करो, नकल नकल नकल समझना बनी, नकल करो, नकल से असली हो जाएगा, कुछ दिन नकल चलेगी असली हो जाएगा। कृपा बल भगवान देते हैं, शक्ति भगवान देते हैं, योग्यता भगवान देते हैं, सब देने में तैयार बैठे, निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, पर निमित्त मात्रम भव का अपन सभ्य शासन का साथ है, दोनों हाथों से बाण चलाने वाला निमित्त मात्र बन जा, पर निमित्त मात्र बनने के लिए अपनी शक्ति बचा दो तक, अपनी शक्ति बचा दो तक, अपनी शक्ति से होगा नहीं, परंतु अपनी शक्ति बचा मत वो काम हो जाएगा, अपनी शक्ति बचाओ मत, आप जितना कर सकते उतना करो, ज्यादा करना नहीं है, अधिक करना है ही नहीं, अधिक आशा भगवान रख सकते ही नहीं, कोई भी सज्जन आदमी आपकी शक्ति से अधिक आपसे आशा नहीं रखते, भगवान अपने आप आशा अधिक आशा रखते, आपकी जो शक्ति है वो पूरी लगा दी, हमारे पास इतना ही महाराज, चाहे वो शक्ति से मिले चाहे स्वयं मिले, दो बातों में एक बात हो जाएगी जरूर, शक्ति दे देंगे अथवा मिल जाएंगे, दो बातों में एक बात जरूर होगी, ये बात है एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत है। बोलो आप हम सबके सब मिलकर भगवान से कहो, आप एकांत में कहो, जिसी प्रजा कहो, आप नकली कहो नकली, नकली कहो नकली, कहते कहते भी असली हो जाएगी, असली हो जाएगी उसी कृपा से, नकल से असल बने, क्या सच्चे आप हो गए। अब थोड़ी देर कीर्तन करो भाई, समय हो गया है, कीर्तन सुनो थोड़ी थोड़ी देर, ज्यादा करो कीर्तन, अच्छा करो बढ़िया, मन लगा कर भगवान के नाम का कीर्तन मन लगा कर। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 21 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम